Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Merhabalar. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, bu pazartesi gene tabii şeyle bağlantılı olarak bir de mali diyorum iklime ilişkin bir rapor, bir süper analiz gelmiş, meta analiz ve o da hava hararet ortalaması yükseldikçe dünyanın her tarafında aynı yerlerde de şiddetli olaylar artışının yükseldiği belirtilmiş ve bundan sonra da çok daha fazla artacağı da belirtilmiş. Bir bağ varmış doğrudan aralarında. Görünüyor zaten her tarafta muazzam bir şiddet artışı da. Hararetin artışıyla şiddetin de artışı arasında ilişki. Evet, bu çok ayrıntılı bir araştırma yapılmış yani. Ve bundan sonra da böyle gidecek deniyor. Yani çok gerek cinayetler, yargısız infaz gibi şeyler ve hatta ırza geçmeler falan muazzam sayıda artacak deniyor bu hesaplar. Böyle bir durumda evet, var. Böyle bir raporla başladınız. Evet, güne böyle başlamak durumunda kaldık. Bu arada da Türkiye'de de tabii çok ciddi bu Yüksekova'daki. İsterseniz onlarla ilgili de tabii, başlayalım. Tabii. Yani daha doğrusu Kobane protestoları da ölü sayısı 39-40'a ulaşmıştı sanıyorum. Evet. Yani ondan bu yana da belki 41 hatta. Evet. Karşılıklı açıklamalar ve çalışmalar geldiği nokta tamamen son 2 yıl içerisinde Kürt sorunu çözüm süreci diye adlandırılan süreci sonuna yaklaşıldığı gibi bir izlenimle karşı karşıyayız. İktidar deyince Erdoğan Davutoğlu kastediliyor. Yani artık iktidardan sadece hükümetin başında bulunan Davutoğlu'nun ve bakanları değil, Erdoğan ve Davutoğlu kabinesini kastediyoruz. İktidar Suriye politikasında geldiği, iflas ettiği gibi yani son 2 yıldaki bu çözüm, Kürt sorunu çözüm üretmek üzere adımlarda da olumsuz bir sonuca doğru yaklaşıyor. Yani hem bu tarafların açıklamasına ve bahsettiğiniz eylemler bunu ima ediyor. Aslında isterseniz şöyle bir şey yapalım. Böyle AKP'nin Kürt sorununa bakışını şöyle kısaca bir hatırlamaya çalışalım. Lütfen. Bu bakış, yani bizim programlarımızda da hepimizin konuşa geldiği bir özeti yapacağız. Yani geldiklerle dolu bir süreçtir. 2003'ten itibaren baktığında yani sorunun çözümüne ilişkin yaklaşım daha çok böyle konjonktürel, iç ve dış konjonktür, AB, uluslararası ilişkiler, seçimler, AK Parti'nin içeride kurduğu ittifaklar, bu ittifakların değişimleri, bu Kürt sorunundaki bu gelgitlerde önemli rol oynar. Mesela önce Kürt sorunu vardır der Başbakan Erdoğan o zaman, sonra yoktur. Sonra bir açılım dönemini hatırlayayım. Bir Habur karşılaması yaşandı. Sonra Silvan'da geçen olaylarla birlikte çözüm süreci diye adlandırılan 2013 başlarına kadar 2010, 2011, 12 yıllarında işte yine 2000-2500 insan cana mal olmuş ve şiddetli bir savaş yaşanmıştır. İşte bu Arap Baharı ile birlikte Esad'le işte yaşanan dostluklarda ters düşüldü. Malum bu süre içerisinde denk gelen önemli başat gelişmeler bölgede. İşte Suriye'de bir ayaklanma başlıyor ve Suriye politikasında yanlışlıklar serisini görmeye başlıyoruz iktidarın. Ve burada Türkiye Suriye Kürtlerinin varlığıyla tanışıyor. Arada bir Uludere ve Roboski yaşanıyor. Savaş o 2000 Silvan'dan sonraki başlayan savaştan sonraki en büyük şeylerden biri bizim hatırladığımız. Suriye İç Savaşı devam ederken çözüm süreci ortaya atılıyor. Ancak çözüm süreci Roboski aydınlatılmadan başladığı için bilim bazılarına, ben ama pek çok kişiye bu sahici ve samimi gelmiyor. Akil adamlar ortaya çıkıyor. Burada bakıyorsunuz AKP'nin kuruluşundan itibaren muhafazakar bloktaki en büyük ortağı olan cemaat diye adlandırılan, sonra paralel yapı denilen kesimle ittifakın yarıldığı bir husus bu çözüm süreci görüşmeleri. İşte MİT başkanının tutuklanmasına kadar gidecek bir hamleyi hükümet önce engellemeye çalışıyor. Ve burada yargıyla başlayan bir gerilim oluyor. Sonra AKP ile cemaat arasında itiş kakışın ilk başlangıcını oluşturuyor bu süreç. İşte PKK ile HDP ile yapılan görüşmeler başlıyor. Öcalan, İmralı görüşmeleri. Bu görüşmeler de açıkçası yani böyle çok açık cereyan etmiyor. Bir ileri iki geri ama en azından şey duruyor. Çatışma duruyor. Bazı geri çekilmeler yaşandığı söyleniyor ama içeriğinde bir yasa, bir düzenleme ve açık bir müzakere cereyan etmiyor. AKP'nin oyalamalarını görüyoruz. Yani kendisine açılan bir kredi oluyor genel kamuoyunda. Ve bu daha çok arka arkaya gelen seçimlerle de bezeniyor bu süreç. Ve seçimlerde de bölgede hafta sonunda bizim de gördüğümüz gibi çok böyle ciddi performans gösteriyor. Şimdi bu tabloda biz şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir akil adamlar fonksiyonu var. Onlar raporlar hazırlanıyor. Ve bu arada cemaatle yaşanan ittifakı, en büyük ittifak olan cemaat iki konuda kamuoyuna çıkan şey. Biri bu Kürt sorununa çözüm. Diğeri de Balyoz, Ergenekon gibi davalar ortaya çıktığında bu çatışmada iktidar Kürt sorununa yaklaşımı bilinen TSK'ya yakın bir pozisyona giriyor. Ve cemaatli iktidar özellikle 17 ve 25 Aralık'la birlikte, yolsuzluk olaylarıyla birlikte kopuyor. Evet, cemaat derken Fethullah Gülen'in cemaat hareketi yaklaşımı da enteresandır. Yani onlar hala hızlı. Çoğunluğunuz yani bir adeta TSK çizgisine yakın bir Kürt sorunu görürler. PKK görüşmelerini yani bu işin yani o da ayrı bir tartışma konuşma konusudur. Geldiğimiz noktada yani çözüm süreci böyle arka arkaya yani Roboski aydınlatılmadan başlayan bir çözüm sürecine ve çok açık olmayan yani bir dizi gelgitlerle yasaların adları bile çözüm sürecine içermeyen ama zaman zaman yani bir parmak bal sürüp geri çekilmeler ve seçimlerde bu sürecin özellikle oyalama şey olarak kullanılması ve değişen ittifaklar sonuçta bu çözüm sürecine ilişkin Kürt sorunu çözümüne ilişkin temel görüşme aksını Öcalan'la başlattı iktidar ve ama bu Öcalan hapisteki bir der. Ve bu ilişkinin sürme biçimi de açıkçası tartışmalı bir sürme biçimi. İşte HDP'li milletvekilleri var, Kandil var, KCK var ve bu arada bir iletişim kuran 3 milletvekili, 5 milletvekili bu iletişimi kurmaya çalışıyor. Ve burada da farklılıklar ortaya çıktığı görülüyor. Ve açıkçası soruna çözüm bulma anlamında zamanın iyi değerlendirilmediğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii temel hususlardan biri bölgede Kürt, Mezopotamya dediğimiz bu yaklaşık Fransa büyüklüğünde bir Kürt coğrafyada 30 milyon insanın, 4 ülkeye yayılmış insanın ki en yoğun nüfus Türkiye'de bulunuyor. Suriyeli Kürtlerin Suriye'deki varlığı ve orada yeni bir yönetim biçimi oluşturmaları artı Kuzey Irak'taki Kürtlerin genel olarak Irak varlıklarının durumu, gelişmesi ve Türkiye'de de bir çözüm sürecinin şöyle de böyle işlemeye başlamış olması bölgede Orta Doğu'da bir Kürt varlığının gireceğinin kuvvetli bir şekilde ortaya çıkmasını da beraberinde getirdi. Ve Türkiye hem Suriye meselesinde hem Orta Doğu'da gittikçe yanlış bir seri izledi. Bu Batı ile olan arasını açtı, hatta Doğu ile olan arasını açtı. Yalnızlaşan bir politika. Hem Arap Baharı da öne çıkan Türkiye burada daha da geriye düştü. Ve süreçte şöyle bir şey çıktı. Yani iktidar Öcalan'la bürokratlar eliyle sürdürdüğü bir yakınlaşma. Öbür tarafta TSK ile olan yakınlaşma. Bir tarafta da cemaatten kopuş ve ortada bir yolsuzluklar dağı var. Ve böyle bir seçim koridoruna, arka arkaya iki seçime koridoruna girdik. İti kalka devam eden bir çözüm süreci. İşte gel deyince gelen, git deyince giden bir akiller denilen bir topluluk var. Yani varlıkları kendilerinden menkul, tabur koymaları gereken zamanda tabur koymayan ve süreçte katkıları minimize olan, raporları değerlendirilmeyen, değerlendirmediği halde iktidar ve yakın olmaya devam eden diyeyim, onlara destek olmaya devam eden ve bir sabır koymayan bir akil süreçte yaşandı. O da ayrı bir şey konusu. Ve gelinen nokta işte karşımızda şöyle bir durum var. Evet, sözler yerine getirmedi diyen Türkiye içerisindeki bir Kürt siyaseti ve kitlesi PYD'ye, IŞİD'i PYD'ye, PYD'yi IŞİD'e kırdırtma politikaları, IŞİD gerçeğiyle tanışma, IŞİD'e yardım etme ve PYD'yi yalnız bırakma, işte Kürtler arasındaki çatışmayı geliştirme, yani Barzani ile PYD'yi, Kuzey Irak şeyiyle PYD arasında çatışmayı adeta teşvik etmek, işte bu süre içerisinde hemen arkasından gelen arkasından bardak doldu. Kobane Kırım'ını protesto eden Kürt örgütleri ve o örgütlerin arasını açan bir Hizbullah ve Dafar denklemi içine dahil ediliyor. Ve 39-40 kişinin öldürülmesi. Ardından 2-3 senedir yaşamadığımız Enerkurmay'ın Dağlıca bombalaması. Ardından Tunceli, Ovacık, Van, Kağızman, işte Yüksekova. Bütün bunlar İşin sonuna yaklaştığımızı gösteren bir duruma işaret ediyor. Yani kabaca özetlemeye çalıştım. Atladığım çok şey olabilir. Evet. Ha, bu arada mesela dikkat çeken şeylerden biri, onu da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani birkaç ay önceydi sanıyorum Ömer Bey. Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Yani bu süreç özellikle cemaatle çatışma iktidarı PTK ile daha yakın bir konumda bir ittifaka yöneltti. Daha çatışmasız bir dönem yaşandı Erdoğan iktidarlarıyla TSK arasında. Bu konuda temel şeylerden biri Kürt sorununda TSK'nın tavrı belliydi. Çözüme ilişkin çatışmalar devam ederken Genelkurmay bir açıklama yaptı ki, yani eğer bir sorunun çözümüne ilişkin mesafe almak istiyorsanız kendi bürokrasiniz içerisinde en önemli varlık olan ve bu konuda tavrı belli olan TSK'nın bu konudan hiç haberi olmadığını, çözüm sürecinde biz yokuz. Yani siyaseten tabii ki yoklar ama Türkiye bürokrasisinin, rejimin en önemli unsuru olan ve bu konudaki tavrı belli olan silahlı kuvvetlerin hükümet tarafından bilgilendirilmediği ortaya çıktı ve bu bir serzenişte bulundu ve bunun Genelkurmay Başkanı bize Nevzet Özel açıkladı değil mi? 30 Ağustos resepsiyonunda mı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Böyle bununla karşı karşıya kalındı. Yani özetle durum bundan böyle bir manzara arz ediyor ve yeniden çatışmalar ve provokatif bir ortam var. Yani Yüksekova Yüksekova'yı üstlendi mi PKK? Ben atlamış olabilirim. Yok, yükselen olmadı benim bildiğim kadarıyla. Üstlenen olmadı. Çok, yani sivil kıyafet giymiş olarak çarşı iznini kullanan askerlerin arkadan pusuyla öldürülmüş olması gibi bir olay var maskeli kişiler tarafından anladığım kadarıyla. Ya, bu bize yani şeyde Kobane eylemlerinde yaşanan provokatif durumlar geçmişte 90'lı yılların JITEM'ini, işte JITEM'in liderlerinin yeşilleri falan hatırlattığımız konuşmuştuk. Bu eylemler yani PKK'nın reddedilmedi ama aynı zamanda. Efendim? Reddedilmedi de aynı zamanda bu saldırı. Yapılmadık diye de aynı şekilde bir şey de yok. Yok. Yani pek bulanık eylemler gibi gözüküyor. Ve işte bulanık bir ortama doğru sokuluyor durum. Ve yani ama şöyle bir gerçek var. Bundan önce IŞİD ve PYD varlığıyla ilgilenmezdi iktidarlar. Bugün Türkiye'nin sınırlarında öyle bir durum var. Ve içeride de çatışmalı bir döneme girilmesi ve işin Türk-İslam sentezi boyutunda bir milliyetçi söyleme yani dökülmesi ve gittikçe yalnızlaşan bir Türkiye, yönsüz bir Türkiye, kavgalı, dışarıyla çatışmalı, içeriyle çatışmalı bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya yaz gibi geliyor. Yani özetle evet, yani hem 90'lı yılları sizin biraz önce de söylediğiniz gibi faili meçhul cinayetlerden geçilmeyen sayısız insanın vahşice yöntemlerle kaçırılarak suya düşürülerek ya da bizzat karakollarda falan öldürüldüğü bir JITEM diye adlandırılan dönem, işte hadi hala bilinmeyen ya da daha doğrusu akıbeti bilinmeyen Yeşil Kod adlı birisinin komutasında birçok cinayet işlendi vesaire. Bir de bütün tabii Ergenekon cinayetlerinden tutuklu ve sorumlu olan insanların da hepsi serbest. Evet. Yani 17 ve 25 Aralık sonrasında enteresan bir durumla. Yani bütün bu iki şeyi iktidar algı yönetimi diyorlar ya, algı yönetimi aslında şey yani Kürt meselesinde biz en yumuşağız, her şeyi biz getirecektik ama işte KCK operasyonlarında bu cemaat yaptı. Aslında Ergenekon Bağlıoz da bizim şeyimiz değil, cemaat yaptı ile bir mandal değişikliğinde bulundu. Bu algı yönetimi bu tuttu. İşte Ergenekon ve Bağlıozcular serbest bırakıldı. İşte KCK ile ilgili de serbestler yaşandı arka arkaya. Ama bu konuda yani Kürt sorununun çözümüne ilişkin sahici yani ben başından beri yani demokrasi ile Kürt sorunun çözümü arasında ilişkiyi koparttığınız zaman içeride siz sertlik yanlısı, otoriter bir rejim kurmak için bütün işte bilgi fişlenme, internet vesaire bütün yaşadığımız son döneme bakın. Bir tek kişilik demokrasi ve yani seçimlerde elde edilen başarılar arkasından demokratik kısıtlamaları beraberinde getirdi. Bu demokratik kısıtlamaları ülke temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir iktidarın bir temel hak ve özgürlüklerle başlayacak bir Kürt sorunu çözümünü idrak etmesi ve onu sürdürmesini çok sahici bulmuyorum ben. O yüzden tereddütlerimiz oluyor. Başından beri vardır yoktur. Açılım yok işte, ardından 2500-3000 kişi öldürüldü. Şiddetli bir savaş. Askeri çatışmalarını hatırlayın. Sokak sokak insan şeyleri olur. PKK'dan büyük kayıplar, şeyden kayıplar, suikastlar, Antep. Yani hemen sonrasında tekrar bir çözüm. Yani bu konuda birkaç perde oynanır diyorduk. Ama AKP'nin hem çözüm süreci içerisinde ülke yönetimini demokrasiden uzaklaştırması hem de yolsuzluk dağının üzerlerinde suçüstü yakalandılar. Yolsuzluğun örtülmesi sonrasındaki attığı adımlar, yani ülkede demokrasi kısıtlanırken ülkenin bir temelde demokrasi sorunu olan Kürt sorunun çözümünün olmasını varsaymak gerçekten çok bağdaştırılacak bir husus değildi. Dolayısıyla gelinen nokta gittikçe yine sertlik yanlısı, gittikçe işte 90'lılar söylemini çağrıştıran bir pozisyona geldi. Aslında Kürt meselesine bakışta bugün TSK, Erdoğan ve Davutoğlu ve de cemaat aynı durumda. Cemaatin yayınlarına bakın. Sürekli zaten bu şeyde yani cemaat yakınırken bir taraftan şeyden yakınıyor. Ülkede demokrasi elden gidiyor. İşte bize baskı yapıyorlar. Cadavu var. Kürt sorununda da demokratik açılım vesaire de son derece katı bir tutum izliyorsun. PKK ile görüşülür mü diyorsun. Orada bir garabet durum var. TPK'nın durumu neydi? Bu işte bakışı belli. Başından beri belki de en tutarlı grup o. İktidar çok oynak bir merkez. Dolayısıyla bu ortam korkutucu. Peki bu KCK ve HDP'nin yani Kürt siyasi hareketinin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz bu sıralardaki? Bu böyle bir süreç onları da parçalıyor. Zaten o, yani Öcalan'ın gücünün zaman içerisinde Kandil'di, Türkiye içi KCK'ydı, HDP'ydi. Bu unsurlar üzerinde ben zaman içerisinde yani azalması mümkündür. Yani hala varlığı tabii ki istedidir ama açıklamalara baktığımızda bu açıklamalar birbiriyle örtüşmüyor. Süreci yönetme açısından HDP'de başarılı bir seçimden sonraki dönemde çok başlılı, koordinasyonun olmaması gibi faktörler adım atmada farklılıkları da beraberinde getiriyor ve provokatif bir ortama da kaygan bir zemin içerisinde olabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani Kürt siyaseti açısından da bir takım çok başarılı geçtiğini söylemek mümkün. Gözükmüyor. Çünkü gerçekten bu işin sahibi açısından siz kiminle muhatap olacaksınız? İmralı. İmralı tutuklu bir insan ve bu da mecliste bir aktör var. Bu da Legal Parti. Bunlar arasında da barış dönemi farklılıkların ortaya çıktığı dönem. Tekin Kürt siyasetinde çatışmasız dönem aynı zamanda farklılıkların da ortaya çıkmasını sağladı. Bu açıdan onları açısından da çok başarılı geçtiğini söyleyemeyiz. Ama burada bir tek şey var. İşte PYD'nin orada kurduğu bir yönetim önce ve ardından iş karşısındaki direnci ve PYD'nin direnci açıkçası Barzani'nin her türlü yani Kuzey Irak yönetiminin soğukluğunun PYD'ye yaklaşımdaki soğukluğunu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrıyla, Batı'nın tavrıyla aşması ve bu bir taraftan da Türkiye'nin bu iş nedeniyle PYD uyguladığı sertlik Türkiye'de İmralı dışındaki Kürtlerin çözüm sürecinin samimiyetsizliğine inanmaya başlamalarına yol açtı diye özetlemek mümkün. Evet, gayet tatsız bir yani evet, döneme yani, girmiş bulunuyoruz. Bu dönemleri böyle o kadar çok yaşadık ki kaç yıl, 40 yıldır devam ediyor. Yani ama 1999'dan beri yani Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden itibaren ki süreç Akif iktidar dönemindeki yaşananlar yani kısaca özetlemek gerekirse gerçeklerle dolu, samimiyetsizliklerle dolu, sahici olmayan yaklaşımlarla dolu, ümit ve hüsran, ümit ve hüsran, ümit ve hüsranla gidiyor. Bunun yarattığı müthiş bir depresyon var, yani siyasi bir depresyon. Bu arada da otokratik bir yönetim, yolsuzlukların aydınlanmadığı, özgürlüklerin kısıldığı bir ortamda Kürt sorunu çözümü, bir de bölgede başın belada. Yani bu arada da işte geçen hafta sonunda hep beraberdik Urfa'da 1.800.000, 2.000.000'a yaklaşmış bir göçmen varlığı ile karşı karşıya ve bunların önümüzdeki yıllarda nasıl adaptasyonu, bunların kültürel, mesleksel farklılıklarının çok boyutluluğu üzerinde birlikte yaşama kültürünün nasıl geliştireceği, ekonomik maliyeti $4.5 milyar ulaşmış, kesimler arasında yani göçmenlerle yerli unsurlar arasındaki çatışmaların had safhaya ulaştığı iller var. Urfa'da bu çok fazla gözükmüyor ama Antep kamplarla birlikte 400 bin kişiye ulaşmış. Çok boyutlu bir sorun, mülteci sorunu yani misafir diye adlandırılan bir mülteci Suriyeli, mülteciler Suriye'nin varlığıyla karşı karşıya Türkiye. Bir bakanlık kurdurulmasını gerektirecek boyutta bir varlıkla karşı karşıya. Önümüzdeki yıllarda bu iş, bu süreç, bu durum, bu başını ağrıtacak bir husus. Yani sorunların içerisine bu da dahil olmuş durumda. Tabii ki büyük kentlerde, bölge kentlerinde çarpıcı bir şekilde kendisini hissettiren bir Suriye göçmenleriyle de önümüzdeki yıllarda politika geliştirecek, bunları adapte edecek, uyum sağlayacak, ekonomik olarak kazandıracak, sistem içerisine kazandıracak ve çatışmaları önleyecek politikalar geliştirir, akıllara ihtiyaç var, siyasalara ihtiyaç var. Bu siyasada bugün gözükmüyor. Kamplara sıkıştırılmış insanlar ya da baroşlara teslim edilmiş. Yani 700 bin kadın varmış bu göç şeyi içerisinde. Bunların çoğu kocalarını kaybeden kadınlar. Ve bu kadınların durumu yani ikinci, üçüncü evliliklerde yani bu Urfa'da mesela ikinci, üçüncü evlilikleri ve bunun için ticaretten para kazanıyorlar. Yani fuhuş ve cinsel taciz bir tarafa, daha iyi bir hayat olması için ikinci ve üçüncü evlilik yaptırılan kadınlar için ticaret, yani bu konudan komisyon alan durumlarla karşılaşıyor. Vahim durum kadınlarda karşılaşıyor. Çocukların durumu belli. Yani biz bu çözüm sürecinde 1 milyon 800 o da bilinen bir nüfusu kendimize ekledik. Sınırlarımızda savaş sürüyor. Ve onu ona kırdırmakta gidiyorsunuz, işi de yardım ediyorsunuz. İşte 100 gün konsolosunuz eskisi filan, böyle bir tabloyla karşı karşıya. Evet, yani böyle süreyi yani, bitirdik. Doldurduk ama yani. Yeni yayın dönemine de bugün giriyoruz, 40. Tamam, yayın dönemine. Onun tanıtımını birazdan yapacağız ama çok iyi bir başlangıç sayılmaz doğrusu genel tablo olarak. Tamam durumu. Yani. Evet. Sizin raporlar ardından da bunları söyledim. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yayınlar diliyorum tüm arkadaşlara, başarılar. Sağ olun, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.